साकार निराकार स्वरूप ब्रह्म का कहने वाले श्रुतियों में निराकार कहने वाले श्रुति ये प्रधान है। तो अगर निराकार श्रुति प्रधान है तो साकार श्रुतियों का क्या गति होगा, उसके लिए कहा गया कि उसका गति कहा जा रहा है। टीका में आकार श्रुति नाम कल्पिताकारो गतिर इति स्वमतम उत्तम अपिच प्रतीक आगे। आकार श्रुतियों का कल्पिताकार गति, तो जो आकार कथन हुआ है वो कल्पित ही है, ये वेदांत का मतलब मुख्य मत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आकार श्रुति ये भी प्रपंच विलय करने के लिए है, जैसे निराकार श्रुति ये प्रपंच का विलय करके ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए उद्दिष्ट है, इसी प्रकार के आकार श्रुति भी वही कार्य करेंगे, उसको कहते हैं आगे। वो कुछ लोग कहते हैं प्रपंच विलय वादिन श्रु, वो लोग कहते हैं कि आकार श्रुति भी प्रपंच का विलय करने के लिए, प्रपंच विलय वादिनस्तु मनोमय प्राण शरीर सत्य काम इत्याद्याकार श्रुति नाम तद इतराकार प्रविलयो गतिर इति आहु। तो जो लोग कहते हैं आकार श्रुति भी प्रपंच विलय करने के लिए, वो कहते हैं मनोमय प्राण शरीर बहुगृह है, सत्य काम ये बहुगृह है, तो ये सब ईश्वर का लक्षण कहते हैं। ये सभी इति आदि आकार श्रुति नाम आकार कथन करने वाले श्रुति आकार का विशेष कथन करते हैं। तद इतर आकार प्रविलयो गति मनोमय कहा गया, अर्थात आगे कहते हैं मनोमय इति को अर्थ मनो अतिरिक्त उपाधि शून्य इति अर्थ। तो मनोमय कहा गया अर्थात ये मन को छोड़ करके बाकी सब उपाधि का लय करने के लिए, एवं प्राण शरीर पदेन प्राण अतिरिक्त उपाधि निषेधात मनसोपि अभाव सिद्धि। तो प्राण शरीर अर्थात केवल प्राण ही उपाधि रहेगा, बाकी सब उपाधि का लय करना है। एवं सर्वे शब्दा अनाकार ब्रह्मपरा एव इति, जो केचित वाले कहते हैं सारे शब्द अनाकार ब्रह्म में ही तात्पर्य रखते हैं, आकार कहने वाले श्रुति भी प्रपंच विलय के द्वारा अनाकार ब्रह्मपरा एव इति तन्मतम अनुद्य दूषयति, वो मत का अनुवाद करके उसका दूषण करते हैं। यद्यपि टीका में ए भाष्य में आगे यद्यपि आहुर आकारवादिन्योपि श्रुतयः प्रपंच प्रविलय मुखेन अनाकार प्रतिपत्त्यर्था एव न पृथगर्था इति तदपि न समीचीनम इव लक्ष्यते। यद्यपि आहु केचित वाले कहते हैं आकारवादिन्योपि श्रुतयः आकारों को कहने वाले जो श्रुति प्रपंच विलय मुखेन, प्रपंच का विलय करेंगे अर्थात जिस आकार को कह रहे हैं उस आकार छोड़ करके अन्य सारे उपाधि का विलय करेंगे, तो प्रपंच विलय मुखेन अनाकार प्रतिपत्ति अर्था अनाकार ब्रह्म का प्रतिपत्ति के लिए आकारवादी श्रुति भी हो जाएंगे प्रतिपत्ति अर्था एवं, इसलिए न पृथक अर्था आकारवादी श्रुति भी वही कार्य करेंगे जो अनाकारवादी श्रुति कर रहे हैं। तो सिद्धांत कहते हैं कि इति तदपि न समीचीनम इव लक्ष्यते, वो भी उनका ये जो तर्क ये ठीक नहीं लगता। वो लोग पूछते हैं कथम, तो सिद्धांत उसके लिए उत्तर देता है टीका में किं ज्ञेय ब्रह्म प्रकरणस्थानम आकार शब्दानाम निषेध परत्वम उपासना प्रकरणस्थानमपि। आप जो कहते हैं आकार वादिन्य श्रुतयः प्रपंच विलय के लिए, क्या आकारवादी श्रुति जो ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण में अर्थात ज्ञान कांड में जो आकारवादी श्रुति है वो प्रपंच विलय के लिए होंगे? किम ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण स्थानाम आकार शब्दानाम निषेध परत्वम, निषेध परत्वम अर्थात प्रपंच लय परत्वम, वो तो उपासना प्रकरण स्थानाम अपि, उपासना प्रकरण में जो आकार कथन करने वाले श्रुति वो भी प्रपंच लय करेंगे। तत्र आद्यम अंगीकरोति, सिद्धांत कहता है कि ज्ञान कांड में ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण में जो आकारवादी श्रुति है वो तो निषेध परत्वम अर्थात वो आकार को सिद्ध करने के लिए नहीं, तो वहाँ आकार को कल्पित कह करके वास्तव आकार नहीं है, अर्थात ज्ञान कांड में जो भी ब्रह्म का उपाधि कहा गया वो सब भी निषेध में तात्पर्य है। तत्र आद्यम अंगीकरोति मूल में ये ही पर विद्याधिकारे केचित प्रपंच उच्यन्ते यथा पर विद्या अधिकारे अर्थात ज्ञान कांड में केचित प्रपंच उच्यन्ते कुछ विस्तार ये आकारवादी श्रुति का कह दिया गया। युक्ता यस्य हरयः सता दशत्ययम् दशत्ययम् वेयि हरयो अयम् वेयि दश च सहस्राणि बहुनी च अनन्तानि च। युक्ता हि अस्य हरयः अस्य ईश्वरस्य इस ईश्वर का हरय हरय इंद्रियाणि विषयान आहरन्ति इति हरय ये टीका में कहते हैं। अस्य जीवभावं प्राप्तस्य ईश्वरस्य जो मंत्र में कहा युक्ता ही अस्य हरय अस्य अर्थात जीव भावम प्राप्तस्य ईश्वरस्य ईश्वर वास्तविक शरीर में प्रवेश करके परिच्छिन्न भाव को आरोप करके जीव हो जाता है। जीव भावम प्राप्तस्य ईश्वरस्य दश हरयो हरयो अर्थात विषय आहरणात दश इंद्रियाणि इनको दश हरय कहा गया। प्राणी भेदापेक्षया शतानि सहस्राणि च तेषां ईश्वरात् भेदम आशंक्य प्राणी भेद के अपेक्षा प्रत्येक प्राणी में एनाना हो गए तो होने से इंद्रियों को सह शत सहस्र ऐसा सब कह दिया गया। ये हो गए इंद्रियों के बाद तेषां ईश्वरात् भेदम ये जो जीव भाव जो प्राप्त कर गए वो सब ईश्वर से भिन्न है ऐसे आशंका करके भाष्य में कहते हैं। युक्ता ही अस्य हरयः सता दश इति अयम वै हरयो अयम वै हरयो अर्थात हरयः अर्थात इंद्रियाणि अयम वै हरयः दश च सहस्राणि बहुनी च अनंतानि अनंत प्राणी में ये सब इंद्रिय अनंत हो जाएंगे इस दृष्टि में कह दिया गया। नहीं तो प्रत्येक प्राणी में भी उसका वृत्ति अनंत होते हैं तो इसको लेकर के भी ये सहस्राणि बहुनी अनंतानि ये कह दिया गया। टीका में अयम इति प्रतीक आगे ईश्वर एव हरय इत्यर्थ ईश्वरे एव हरय ईश्वर ईश्वर ऐसे लिखा है ना ईश्वर ईश्वर अर्थात ईश्वरे सप्तमी होगा तो ईश्वर सप्तमी अर्थात ईश्वरस्य एव हरय हरय अर्थात इंद्रियाणि विषयाणि आहरन्ति इति हरय इंद्रियाणि द्वितीयं दूषयति द्वितीय का दूषण करते हैं। द्वितीय क्या ये पक्ष था उपासना प्रकरण में जो आकार परक वाक्य है वो भी क्या निषेध परक है इस पक्ष का इसका निराकरण करते हैं। सिद्धांत कहता है नहीं उपासना प्रकरण में जो आकार परक वाक्य है वो सब निषेध परक नहीं है। भाष्य में युक्ता ही अस्य हरयः सता दश इति अयम वेयि हरयो अयम वेयि दश च सहस्राणि बहुनि च अनन्तानि च इति एवं आदयस् ते भवन्ति अर्थात ते हरयः इन्द्रियाणि प्रबिल न न इति एवं आदयस् ते भवन्ति ते अर्थात ते ये श्रुतय केचित् प्रपञ्च अच्छा वाक्य का आरंभ में था ये ही पर विद्या अधिकार है केचित प्रपंचा प्रपंचा अर्थात जो कुछ वाक्य सब कहे गए हैं क्योंकि प्रपंचा पुंगलिंग है तभी इति एवं आदयस् ते भवन्ति प्रबिलयार्थाः ते अर्थात प्रपंचा प्रपंचा अर्थात जो कथन हुआ है ये वाक्यों का सब क्योंकि श्रुतय हो जाने से स्त्रीलिंग हो जाएगा तो ताहा होना चाहिए तो ते अर्थात पहले दे दिया केचित प्रपंचा प्रपंचा था विस्तारित तो इति एवं आदय एवं आदय ते भवंती इसलिए प्रबिलया था। तो प्रबिलय कैसे होते हैं ये ज्ञान कांड में वाक्य है जो युक्ता ही अस्य हरय सता दश इति अयम तो ये प्रबिलय के लिए क्यों है कितने आगे वाक्य है तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इति उपसंहार तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम अपूर्वम अर्थात अविद्यमान पूर्वो यस्मात् पूर्व जो होता है कारण होता है तो जिसका पूर्व नहीं है अर्थात जिसका कारण नहीं है अर्थात ये ब्रह्म स्वयं कार्य नहीं है अनपरम परम अर्थात कार्य अनपरम अर्थात ये किसी का कार्य नहीं होता है, इसमें कारण नहीं है। अपरम, अपरम का अर्थ कार्य, अपरम का अर्थ कार्य होने से अनपरम अर्थात जिसका कार्य नहीं है, जिसका कार्य नहीं होता तो स्वयं कारण नहीं होता है। अपूर्व कहने का अर्थ पूर्व कारण होता है, किंतु इसका कोई कारण नहीं होता तो ब्रह्म स्वयं कार्य नहीं है। और अपरम, अपरम अर्थात कार्यम, तो जिसका कोई कार्य नहीं होता तो स्वयं कारण नहीं होता है। अपूर्वम अनपरम कह करके कार्य कारण भाव का निषेध करते हैं। तद एतद् ब्रह्म कार्य कारण भाव रहित अनंतरम अबाह्यम, अनंतरम अंतरम, अंतरम अर्थात सामान्य जाति, बाह्यम, बाह्यम का अर्थ विशेष व्यक्ति। तो ये जो ब्रह्म है अनंतरम अबाह्यम अर्थात जाति व्यक्ति रहित, जाति व्यक्ति रहित, कार्य कारण रहित, इसी प्रकार की इति उपसंहारात अर्थात यहाँ लय किया गया। तो तात्पर्य क्या है, ब्रह्म विद्या अधिकार में अर्थात ज्ञान कांड में भी जो आकार परक वाक्य कहे गए हैं वो विषय प्रविलय के लिए है, ये हो गया। और आगे भाष्य में कहते हैं ये पुनर् उपासना विधानाधिकार है प्रपंचा, जो उपासना अधिकार में उपासना प्रकरण में जो ये आकार परक वाक्य कहे गए हैं, उच्यन्ते यथा मनोमय प्राण शरीरो भारूप इति एवं आदय न तेषां प्रबिलयार्थत्वं न्यायम्। उपासना प्रकरण में जो आकार परक वाक्य है वो प्रबिलय के लिए, प्रपंच लय के लिए नहीं है। इति एवं आदयो न तेषां प्रबिलयार्थत्वं न्यायम्, वो प्रपंच प्रबिलय के लिए नहीं है। हेतु देते हैं स क्रतुम कुर्वित इति एवं जातीय के न प्रकृतेन एव उपासन विधिना तेषां संबंधा। स क्रतुम कुर्वित तो कहने से क्रतुम कुर्वित अर्थात इसी प्रकार की वो चिंतन करे, ये हो गया उपासना विधि। इति एवं जातीय के न प्रकृतेन एव उपासन विधिना, इस प्रकार की उपासना विधि में तेषां संभवात्। ये जो मनोमय प्राण शरीर भारूप ये सब प्रपंच विलय के लिए नहीं है, ये तो उपासना विधि में संबंध होगा इसका। टीका में मनोमयादि शब्दान मुख्य वृत्तिया गुण परत्व संभवे, मनोमय ये सब मुख्य वृत्ति से गुण परक मानेंगे। पूर्व पक्ष क्या कह रहा था, ये सभी निषेध परक होंगे। तो सिद्धांत कहते हैं कि ये सब मुख्य वृत्ति से गुण परक, क्योंकि मनो मय अर्थात मन प्राचुर्य, मन मतलब प्राचुर्य है, प्राण शरीर ये भी प्राण शरीर जिसका है भारूप, ये सब बहुव्री करके ये सब मुख्य वृत्तिया तत्त गुण का कथन करता है। तो मनोमय आदि शब्दान मुख्य वृत्तिया गुण परत्व संभव है, इसलिए निषेध लक्षण अभी न युक्ता, इसमें इतर लक्षण का इतर निषेध का तात्पर्य लेना, लक्षण करना ये भी ठीक नहीं है। अगर मनोमय कह करके मुख्य वृत्ति में गुण परक हो सकता है तब निषेध में लक्षण करके अन्य का निषेध करना ये अर्थ निकालना ये ठीक नहीं है। निषेध लक्षण, निषेध लक्षण अर्थ निषेधे लक्षण, निषेध लक्षण अर्थ मनोमय कह दिया था मनो इतर सारे उपाधि का निषेध करना, निषेध लक्षण अर्थात इतर निषेध में लक्षण ये भी संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कहते मुख्य वृत्ति से ये गुण को कहता है, तो जो गुण को कहेगा उसको अन्य निषेध में लक्षणा से क्यों लेंगे। भाष्य में श्रुत्याच एवं जातीय का नाम गुणानाम उपासनार्थत्व अवकल्पमाने न लक्षण या प्रबिलार्थत्व अवकल्पते। एवं जातीय का नाम उपासन वाक्य में गुणानाम उपासनार्थत्व अवकल्प्यमाने, उपासना के लिए ये सब गुणों का कल्पना किया जाने पर न लक्षण या प्रविलयार्थत्व। पूर्व पक्ष कहता है कि ये सब ही प्रविलय के लिए, प्रपंच विलय के लिए। सिद्धांत कहता है कि इसमें गुणों का कथन होता है, ये लय कैसे करेंगे। पूर्व पक्ष कहेगा कि लक्षणा से ये लय पर को मान लेंगे। तो सिद्धांत कहता है कि ये तो गुण परक है, उपासना में ये गुण का विधान करते हैं, इसलिए लय परक नहीं होगा। ठीक है मैं किंच आकार अनाकार श्रुति द्वैविध्ये सति ब्रह्म अनाकारम एव इत्यत्र किम विनिगमकम इति संकोत्था संको उत्थानात् अस्थूलादि श्रुतीनाम निराकार तात्पर्य नियामकम इति कथनम कथनार्थम इदम सूत्रम अर्थवत् भवति। आकार अनाकार श्रुति दो प्रकार की हो गए, द्विविध्ये सति। ब्रह्म अनाकारम एव, इसमें क्या विनिगमकम है? तो विनिगमकम इति शंका उत्थानात्, ईश्वर निराकार ही होगा, इसमें क्या विनिगमना? ये विनिगमना का उत्थान होने से अस्थूल आदि श्रुतिना, अस्थूलम अनणु अहस्व अदीर्घ अलोहित अचक्षुष्क अमनस्क, ये जो श्रुति है याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं गार्गी को, ये 3:8 बृहदारण्यक का 3:8 में, तो 3:8:11 है ये। अस्थूलादि श्रुतीनाम निराकार तात्पर्य नियामकम इति कथनार्थम इदम सूत्रम अर्थवत् भवति। दोनों प्रकार की श्रुति है किंतु ब्रह्म वास्तविक निराकार है, ये कहने के लिए ये सूत्र अर्थवाला हो जाएगा। और अगर सर्वश्रुतीनाम निषेधार्थत्व तो शंका अनुत्थानात् नियामक सूत्रम व्यर्थम। ये नियामक सूत्र क्या है? अरूप वदेव ही, ऐसे सूत्र आया था, ब्रह्म अरूप वाला ही है। अगर दो प्रकार की श्रुति होंगे तब नियामक सूत्र आकर कहेगा कि दोनों में ब्रह्म निरूप ही है। अगर सभी सूत्र ब्रह्म को निरूप ही कहेंगे, आकार वाला निराकार वाला सभी प्रपंच विलय के द्वारा निरूप ब्रह्म को ही कहेंगे, तब अरूप वद एव ही ये अवधारणा फिर क्यों करेंगे? सभी तो अरूप को ही कहते हैं। तो सिद्धांत कहता है कि सर्वश्रुति नाम निषेधार्थत्व, सभी श्रुति अगर निषेध के लिए होगा तो शंका अनुत्थानात, अभी तो शंका ही नहीं होगा, कुछ आकार कुछ निराकार हो तो शंका होगा, शंका अनुत्थानात नियामक सूत्रम व्यर्थम स्यात्। नियामक सूत्रम अरूपवद एव ही, ये जो पूर्व में सूत्र आया था ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कोई नियमन आवश्यक नहीं है, सभी श्रुति तो निराकार परक हो जाएंगे। भाष्य में सर्वेषां च साधारण्ये प्रबिलार्थत्वे सति अरूपवदेव हि तत् प्रधानत्वात् इति विनिगमन कारण वचनम अनवकाशं स्यात्। अगर सभी श्रुति साधारण रूपेण प्रविलय के लिए हो जाएंगे, चाहे निराकार श्रुति हो चाहे साकार श्रुति हो, सभी अगर प्रपंच विलय के लिए हो जाएंगे, अरूप वेद बदे वही तत् प्रधानत्वात्, अरूप वद आत्मा का अरूप वत्व में यही प्रधान अर्थ है, प्रधानत्वात् इति विनिगमन कारण वचनम अनवकाशम स्यात्। विनिगमन कारण वचनम, तो विनिगमन अर्थात एकतर पक्षपातिनी युक्ति, कोई श्रुति कहते हैं कि साकार है कोई निराकार है, तो दोनों पक्ष प्राप्त होने से विनिगमन वचन कारण हो गया, अरूप वदेव ही एकतर पक्षपाती नहीं कर दिया। अगर सभी श्रुति ही निराकार को पर हो जाएंगे तो फिर विनिगमन कहने वाले ये जो सूत्र है अरूप अरूप वदेव ही तत् प्रधानत्वात्, ये विनिगमन की कोई आवश्यकता नहीं रहा, सभी तो एक तरफ हो गए, अनवकाशम स्यात्। टीका में ननु उपासनार्थक वाक्यानाम स्वार्थे फलाभावात्, पूर्व पक्ष कहता है कि जो वाक्य उपासना के लिए है तो ये तो सब पूरा श्रुति तो ब्रह्म आत्मा का ऐक्य में ही तात्पर्य है, तो जो उपासना परक श्रुति हो गए वो तो सब स्वार्थ में, फल नहीं है उपासना से, कुछ पारमार्थिक फल नहीं है कहेंगे, तो स्वार्थे फलाभावात् सफल निषेध वाक्य शेषत्वम इति आशंक्य। सफल निषेध, जो निषेध वाक्य ज्ञान कांड में जगत का निषेध किया जाता है वो सफल है, उनका फल है। उपासना में जो निषेध परक वाक्य है वो सफल वाक्य का शेष बन करके चरितार्थ हो जाएंगे, सफल वाक्य हो गया ज्ञान कांड में जो निषेध परक वाक्य है, वाक्य शेषत्वम इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि उपासना प्रकरण में जो वाक्य कहा गया है उसमें भी उपासना का फल श्रवण हुआ है, इसलिए अफल होने से दूसरों का अंग बनेगा। अगर स्वयं में फल कहा गया ये दूसरों का अंग कैसे बनेगा? ये सिद्धांति कहता है। फलस्य सूतत्वात् न अन्य शेषता, इसलिए अन्य जो उपासना परक वाक्य है वो सब अन्य शेष हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, क्योंकि उपासना वाक्य का स्वयं का भी फल कहा गया है। फलवद फलवद फलवत् सन्निधा, फलवत् सन्निधा व फलम तदंगम, फल वाला वाक्य का सन्निधि में जो अफल वाक्य है वो फल वाला का अंग हो जाएगा, ये मीमांसक का नियम है। तो पूर्व पक्ष कह दिया कि ये जो उपासना परक वाक्य है उनका फल नहीं है, सफल वाक्य हो गया ब्रह्म परक वाक्य, इसलिए उपासना परक वाक्य भी ये ब्रह्म परक वाक्य का अंगी अंग बन जाएंगे, शेष बन जाएंगे। सिद्धांति कहता है भाष्य में, फलम अपि एषाम यथोपदेशम कश्चित दुरितक्ष्य कश्चित ऐश्वर्य प्राप्ति है क्वचित, फलम अपि एषाम यथोपदेशम क्वचित, क्वचित दुरितक्ष्य, उपासना परक वाक्य का फल कहीं दुरितक्ष्य है, पापक्ष है, ये उपासना करते हैं तो पापक्ष होता है, और क्वचित ऐश्वर्य प्राप्ति, उपासना करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, क्वचित क्रम मुक्ति रीति अवगम्यते, जो स्रौत उपासना है श्रुति में कहा गया उपासना वो उसमें से कुछ उपासना है जो क्रम मुक्ति भी दे सकता है, सद्य मुक्ति तो उपासना से नहीं होगा किंतु क्रम मुक्ति हो सकता है। क्वचित क्रम मुक्ति रीति अवगम्यते एव इति, अतः पार्थगर्थ्यम एव उपासना वाक्यानां ब्रह्म वाक्यानां च न्यायम् न एकवाक्यत्वम्, इसलिए पार्थक अर्थ्यम पृथक अर्थ से भाव इति पार्थक अर्थ्यम, तो पृथक अर्थ एव किसका, ब्रह्म वाक्य का, किसी से उपासना वाक्य से, उपासना वाक्यानां ब्रह्म वाक्यानां च न्यायम् न एकवाक्यत्वम्, इनका पृथक अर्थ है, दोनों अलग अलग काम में लगेंगे तो इसलिए एक वाक्यता नहीं होगा। पूर्व पक्ष क्या कहा था, जो उपासना परक वाक्य है वो अफल है, जो ब्रह्म परक वाक्य है वो फलवत है, इसलिए उपासना परक वाक्य ब्रह्म परक वाक्य का अंग बन जाएंगे, तो सिद्धांत कहता कि नहीं, उपासना में स्वयं फल का कथन हुआ है, होने से ये पृथक होगा, एक वाक्य नहीं होगा, न एक वाक्य तुम, ठीक है। अर्थ ऐक्य अभाव न एक वाक्यता, तो ये प्रथम अर्थ हो गया कि इनका पृथक अर्थ ब्रह्म वाक्य और ये उपासना वाक्य, क्यों कहते हैं उपासना वाक्य का अलग फल कहा गया, फल अलग होने से ये विधि अलग अलग हो जाएगा। अभी अर्थ ऐक्य अभाव न ऐक्य वाक्य, पहले कहा गया फल अलग है, अभी कहते हैं अर्थ भी एक नहीं है। कथम तेषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्ष्यत इति वक्तव्यम, तभी तो सिद्धांत कहता है कि पूर्व पक्ष को ये उपासना परक वाक्य और ज्ञान परक वाक्य में एक वाक्यता कैसे आप उत्प्रेक्ष्यते उत्प्रेक्ष्यते कल्प्यते, कैसे आप कल्पना करते हैं इति वक्तव्यम, सिद्धांत पक्ष से ये पूछा जाने से पूर्व पक्ष कहता है अर्थैकं संक्यते, अर्थ का ऐक्य, एक वाक्यता कैसे हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है अर्थ का ऐक्य, उपासना परक और ज्ञान परक वाक्य ये अर्थ ऐक्य होने से एक वाक्य हो जाएगा। अर्थ ऐक्य टीका में ए भाष्य में, एक नियोग प्रतीते है प्रयाज दर्श पूर्ण मास वाक्यवद इति चेत, एक नियोग से प्रयुक्त होता है प्रयाज कर्म करना और दर्श पूर्ण मास करना, एक नियोग, नियोग अर्थात अपूर्व स्थानीय, ये दोनों से एक ही अपूर्व जैसा होगा, तो उससे प्रयाज दर्श पूर्ण मास ये सब अंगांगी होते हैं ये निश्चय होता है इति चेत। टीका में यथा यथा फलवत परमापूर्वाख्य नियोग ऐक्याद अंग प्रधान वाक्यानाम एक वाक्यता, दर्श पूर्ण मास में, दर्श में तीन कर्म, पूर्ण मास में तीन कर्म प्रधान कर्म होंगे, दर्श होने से पहले प्रयाज कर्म हो जाएंगे और आगे जब देवताओं का आमंत्रण हो गया उनका विसर्जन करने के लिए फिर अनुवाक्य, तो ये दर्श पूर्ण मास ये प्रकरण में प्रयाज अनुयाज ये हो गए अंग और दर्श पूर्णमास मुख्य ये हो गए अंगी। तो अभी कहते हैं टीका में यथा फलवत परम अपूर्वाख्य नियोग ऐक्या परम अपूर्व। वो लोग क्या कहते हैं मीमांसा के में है दर्श में तीन कर्म होगा ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय और उपांशु और पूर्णमासी में होगा उपांशु आग्नेय और अग्निशम्य। ये तीन तीन जो कर्म होगा ये प्रत्येक कर्म का एक अपूर्व बनेगा और फिर कर्म पूरा हो जाने के बाद आप प्रयाज करेंगे तो प्रयाज से भी अपूर्व होगा। अभी कर्म का अपूर्व प्रयाज का अपूर्व मिलकर के परमापूर्व बनाएंगे वो परमापूर्व ही आगे फिर फल दे देगा। तो छह प्रधान याग से छह अपूर्व आएंगे और ये अंग से भी जो प्रयाज अनुयाज अंग इससे भी अपूर्व आएंगे ये मिलकर के परमापूर्व बनेंगे। तो यह पूर्व पक्ष उपासना परक वाक्य और ज्ञान वाक्य को एक एक वाक्यता करना चाहता है उसके लिए उदाहरण देता है यथा फलवत परम अपूर्वाख्य नियोग। परम जो अपूर्व परमापूर्व परमापूर्व जो अंत्य अपूर्व जो कि आगे फल देगा उसका नियोग अज्ञात नियोग उसका कहाँ है कहते अंग वाक्य में भी है और प्रधान वाक्य में भी है। जो दर्श पूर्णमास से परमापूर्व बनेगा वो ही परमापूर्व निर्णय करेगा कि दर्श पूर्णमास मुख्य याग होना चाहिए प्रयाज अनुयाज होना चाहिए वो हो जाएगा अर्थात प्रयोजक दर्श पूर्णमास हो जाएगा प्रयोज्य। इसी को कहते हैं फलवत जो परमापूर्व फलवत क्यों कहते हैं परमापूर्व ही स्वर्ग देगा फल वाला जो परमापूर्वाख्य नियोग उसका अख्यात वो नियोग एक ही है जिसे परमापूर्व बनेगा उससे फिर स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो नियोग ऐख्यात अंग प्रधान वाक्यानम एक वाक्यता इसलिए अंग और प्रधान वाक्य एक वाक्य हो जाएंगे। क्यों कहते हैं कि वो एक नियोग बनाएंगे तो कार्य अगर एक है तो फिर उसी के अनुसार ये कारण भी इसमें भी संबंध आ जाएगा। तथा तत्वबोध कामस्य प्रपंच विलयक विषय को एको नियोग रूप अर्थो अस्ति इति आकार अनाकार वाक्यानां सर्वेषां एक वाक्यता इत्यर्थः। तत्व अवबोध कामस्य जो तत्व का ज्ञान चाहता है प्रपंच विलय विषय को एको नियोग रूप अर्थ तो जो तत्व का बोध चाहता है उसको प्रपंच का विलय करना पड़ेगा प्रपंच विलय विषय का अर्थात प्रपंच का विलय करने के लिए उसको एक विधि स्वीकार करना पड़ेगा एको नियोग रूप अर्थो अस्ति अस्ति इति आकार अनाकार वाक्यानां सर्वेषां एक वाक्यता इत्यर्थः। प्रपंच विलय विषय का एक नियोग ठीक है जो साकार वाक्य उपासना परक जो निराकार वाक्य ज्ञान परक ये सब प्रपंच विलय विषय का होकर के एक नियोग रूप अर्थ अस्ति इति आकार अनाकार वाक्यानाम सर्वेशाम एक वाक्यता एक वाक्य क्या है कहते हैं एक अर्थ होने से एक अर्थ क्या है प्रपंच विलय विषय का सभी वाक्य फिर अर्थात उपासना वाक्य ज्ञान वाक्य ये एक हो जाएंगे ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। नियोग असिद्ध्या दूषयति सिद्धांत कहता है नियोग ही कुछ नहीं है ब्रह्म वाक्य में कुछ नियोग ही नहीं होता। भाष्य में एक नियोग प्रतीते है प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्यवत इति चेत सिद्धांत कहता है कि न ब्रह्म वाक्येषु नियोग अभावात उपासना और ब्रह्म ये दोनों वाक्य में इस दोनों वाक्य में से ब्रह्म वाक्य में नियोग नहीं हो पाएगा वहां कोई विधि नहीं होगा उपासना वाक्य में विधि हो सकता है ब्रह्म वाक्य में नहीं होगा। वस्तु मात्र पर्यवसायिनी ही ब्रह्म वाक्यानी न नियोग उपदेशिनी इति एतद् विस्तरेण प्रतिष्ठापितम् तत्तु समन्वयात् इत्यत्र। जो ब्रह्म वाक्य होते हैं वो वस्तु मात्र में पर्यवसाय उनका निश्चय होता है वस्तु मात्र पर्यवसायिनी ही ब्रह्म वाक्यानी न नियोग उपदेशिनी नियोग नियोगेन उपदेशो यस्मिन, जिसमें नियोग के द्वारा उपदेश किया जाता है। इति एतद् विस्तरेण प्रतिष्ठापितम्, अर्थात जो ब्रह्म परक वाक्य है वो सब नियोग परक नहीं होते हैं। ये तत्व समन्वयात एक एक चार दे दिया, तो ये सूत्र में विचार किया गया है। किं विषयाश्च नियोग अभिप्रेयत इति वक्तव्यम्, ये जो नियोग होगा ये नियोग का विषय क्या होगा? आप कहते हैं ब्रह्म वाक्य में भी नियोग होना चाहिए, तो नियोग का विषय क्या होगा? किं विषयाश्च अत्र अत्र अर्थात ब्रह्मकांड में होना चाहिए। इति अभिप्रेय इति अभिप्रेयते इतने नियोग अभिप्रेयते इति वक्तव्यम्, ब्रह्म परक वाक्य में किस प्रकार के नियोग होना चाहिए सिद्धांति पूछ रहे हैं। पुरुष ही प्रयुज्यमान कुरु इति सो व्यापारे कस्मिंश्चित नियुज्यते। पुरुष ही प्रयुज्यमान, पुरुष वही अर्थात कर्ता हुआ, कुरु इति सो व्यापारे कस्मिंश्चित नियुज्यते। अच्छा, पुरुष जो नियोज्यमान अर्थात जिसको लगाया जाएगा उसको कोई कहेगा कुरु, कुरु कहने से उसके प्रति नियोग हो गया, तो कहते हैं कुरु इति स्व व्यापारे कस्मिंश्चित नियुज्यते, तो अपना कोई व्यापार में कोई नियुक्त तो हो सकता है कुरु, इस प्रकार के शब्द जो कि नियोगों को कथन करेगा। ठीक है, विषयं संकते, नियोग का विषय क्या होगा उसके ऊपर शंका करते हैं। ननु द्वैत प्रपंच प्रविलयो नियोग विषयो भविष्यति, जो ब्रह्म वाक्य है वो भी नियोग को विषय करेगा, ब्रह्म वाक्य में भी नियोग रहेगा, नियोग अर्थात तो कोई उसको कहेगा कि आप ये करो। तो सिद्धांति पूछता है कि अगर आप ब्रह्म वाक्य में भी नियोग मानेंगे, ये नियोग का विषय क्या होगा? किसी विषय का नियोग, नियोग अर्थात उसको करने के लिए कहा जा रहा है, किस विषय का कार्य करेगा? कहते हैं द्वैत प्रपंच प्रविलय नियोग विषय भविष्यति, नियोग का विषय क्या है? कहते हैं द्वैत प्रपंच का प्रविलय करे, यही ब्रह्म वाक्य का नियोग हो जाएगा। अप्रविलापिते ही द्वैत प्रपंचे ब्रह्म तत्व अवबोध न भवति, अतो ब्रह्म तत्व अवबोध प्रत्यनिक भूत द्वैत प्रपंच प्रविलाप्य। पूर्व पक्ष कह रहा है द्वैत प्रपंच का प्रविलापन अगर नहीं होगा, अप्रविलापित ही द्वैत प्रपंच ब्रह्म तत्व अवबोधो न भवति, द्वैत का प्रविलापन नहीं होगा तो अधिष्ठान ब्रह्म का बोध नहीं होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म तत्व अवबोध न भवति इति, अतो ब्रह्म तत्व अवबोध प्रत्यनिक भूत, ब्रह्म तत्व का ज्ञान का प्रत्यनिक, प्रत्यनिक टीका में दे दिया प्रत्यनिकम प्रतिबंधकम, ब्रह्म तत्व ज्ञान का प्रतिबंधक जो द्वैत प्रपंच उसका प्रविलापन करना चाहिए। प्रविलाप्य कैसे? दृष्टांत देते हैं, यथा स्वर्ग कामस्य यागो अनुष्ठातव्य उपदिश्यते एवं अपवर्ग कामस्य प्रपंच विलय, जो स्वर्ग चाहता है उसके लिए याग अनुष्ठेय है वो कहा जाता है, इसी प्रकार के जो अपवर्ग चाहता है उसके लिए प्रपंच विलय का उपदेश किया जाता है। अपवर्ग अपवर्ग मोक्ष, मोक्ष कामस्य प्रपंच विलय। यथा च तमसि व्यवस्थितं घटादि तत्त्वं अवबुभुत्सुमानेन तत्प्रत्यनिकभूतं तमः प्रविलाप्यते एवं ब्रह्म तत्त्वं अवबुभुत्सुमानेन तत् प्रत्यनिक भूतम प्रपंच प्रविलापितव्य। तमसि व्यवस्थितम घटादि तत्वम, अंधकार में है घट, वो घट तत्व का अवबुभुत्समान अर्थात जो उसको बुद्धुम इष्ट जिसके लिए है उसके द्वारा वो क्या करेगा? वो कहते हैं तत् प्रत्यनिक भूतम तमह प्रविलाप्यते, अंधकार में घट है तो घट का दर्शन करने के लिए अंधकार का जो प्रत्यनिक विरुद्ध है तमह, वो तम का प्रविलय कर देना चाहिए। तो ये अनुभव का विरोधी है ये तम, वो तम का प्रविलाप करेगा। एवं ब्रह्म तत्त्वम अवबुभुत्सुमानेन, ब्रह्म तत्व का बोधन मतलब बोध जो चाहता है, अवो अब बुभुत्स मान, बुभुत्स मान अर्थात बुद्धुमिच्छा बुभुत्सा तत् प्रत्यनीक भूत प्रपंच प्रबिलापितव्य। ब्रह्म तत्व का प्रत्यनीक भूत विरुद्ध प्रपंच उसका विलापन करेगा। तो जो ब्रह्म तत्व बोधन चाहता है वो प्रपंच का विलापन करेगा। प्रत्यनीकम प्रतिबंधकम आगे ननु प्रपंच विलये ब्रह्म लय स्याद भेद। प्रपंच विलये ब्रह्म लय स्याद अभेदा विशेषा। अच्छा ठीक है, पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि प्रपंच विलय करना है, प्रपंच विलय करने से प्रपंच ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं है, तो प्रपंच विलय करेंगे तो ब्रह्म का विलय हो जाएगा। ब्रह्म लय स्याद क्यों अभेदा, प्रपंच और ब्रह्म में तो भेद नहीं है। सिद्धांत उसका उत्तर देता है भाष्य में, ब्रह्म स्वभावो ही प्रपंचो न प्रपंच स्वभावं ब्रह्म तेन नाम रूप प्रपंच प्रविलापेन ब्रह्म तत्वावबोधो भवति इति। जो प्रपंच है प्रपंच का स्वरूप ब्रह्म होता है, न प्रपंच स्वभाव ब्रह्म, तो प्रपंच स्वरूप है जिस ब्रह्म का ऐसा नहीं है, अपितु ब्रह्म स्वरूप है जिस प्रपंच का, प्रपंच का स्वरूप ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म का स्वरूप प्रपंच नहीं है। तेन नाम रूप प्रपंच विलापने न, नाम रूप ये प्रपंच का विलापन करने से ब्रह्म तत्व ही अधिष्ठान में रह जाएगा, अवबोध हो भवती। ठीक है, कारणम ही कार्यस्य रूपम अतः कार्यनाशे अपि कारणस्य न लय घटनाशे अपि मृदर्शन दर्शनात् इत्यर्थः। कार्य कारण में ही लय हो जाएगा, कारणम ही कार्यस्य स्वरूपम, कार्य का वास्तव स्वरूप हो गया कारण, जैसे घट का वास्तव स्वरूप हो गया मृत, इसलिए कार्य नाश हो जाने पर भी कारण से न लय, घट का नाश हो जाने पर भी मिट्टी का नाश नहीं हो जाएगा। घट नाश भी मृद दर्शनाथ, मृद का नाश नहीं हो जाता है। भाष्य में अत्र वयम पृच्छाम तो कोयम प्रपंच विलय, जो प्रपंच विलयवादी है वो कहते हैं कि जो साकार परक है वो भी प्रपंच विलय करेगा, जो निराकार है वो भी प्रपंच विलय करेगा। तो सिद्धांत कहते हैं अत्र वयम पृच्छाम कोयम प्रपंच प्रविलयो नाम, ये प्रपंच प्रविलय ये जो कहते हैं उपासना परक वाक्य भी प्रपंच प्रविलय परक होंगे, तो प्रपंच प्रविलय क्या चीज है, किम अग्नि प्रताप संपर्काद घृत काठिन्य प्रविलय इव प्रपंच विलय कर्तव्य आहुस्विद एकस्मिन् चंद्रे तिमिरकृत अनेक चंद्र प्रपंचवद अविद्याकृतो ब्रह्मणि नाम रूप प्रपंचो विद्या प्रविलापयितव्ये इति। प्रपंच प्रविलापन अर्थ का दो अर्थ कहते हैं, अग्नि का ताप का संपर्क होने से घृत में जो काठिन्य है उसका जैसे लय होता है यही प्रपंच लय है, क्योंकि जगत तो कठिन पदार्थ दिखता है इसका लय हो जाना। कर्तव्य आहोस्वित अथवा एकस्मिन् चंद्रे तिमिरकृत अनेक चंद्र प्रपंचवत, एक चंद्र में जिसको तिमिर रोग हुआ है उसको नाना चंद्र दिखेंगे, इसी प्रकार के अविद्याकृत ब्रह्मणी नाम रूप प्रपंचो विद्या प्रविलापितव्य। अविद्याकृत ब्रह्मणी, अविद्याकृत ब्रह्मणी अर्थात ईश्वर अविद्या विशिष्ट, नाम रूप प्रपंचो विद्या प्रविलापितम, ईश्वर में ये जो जगत है वो विद्या के द्वारा इस जगत का प्रविलापन करना है। दो विकल्प कर दिया, जैसे अग्नि संपर्क से घृत काठिन्य का लय करना, तो इस प्रकार की नहीं है। नाम रूप प्रपंच जो अविद्या से ब्रह्म में है विद्या में उसका प्रविलापन करना, यही हो गया यहाँ प्रपंच विलय शब्द का अर्थ। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं।